modele z rocznika 2024 dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 stycznia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Akcja ratunkowa po wstrząsie w kopalni Marcel w Radlinie, zebrał się sztab kryzysowy. Byli więźniowie i delegacje ze świata. Myślę, że będzie to jedno z największych takich międzynarodowych spotkań w historii Rzeczpospolitej Polski. Za godzinę uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Statek podejrzewany o zerwanie kabla na Bałtyku zatrzymały szwedzkie władze. Nie wiadomo, ile jest osób poszkodowanych po wstrząsie w kopalni Marcel w Radlinie. W miejscu zagrożenia po 3 w nocy było 29 pracowników. Trwa wycofywanie załogi, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniak. Wstrząs był bardzo silny. Jeśli chodzi o jakieś szczegóły związane z tym, gdzie te osoby trafiły do szpitali, ile osób już trafiło do szpitali, w tym momencie nie odpowiem. Będę wiedziała więcej po rozmowie z dyrekcją kopalni. Teraz obraduje sztab kryzysowy, który będzie też podejmował decyzję dotyczącą tego, jak dalej będzie pracowała kopalnia. Na razie wydobycie w kopalni zostało wstrzymane. Za godzinę w Oświęcimiu rozpoczną się uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Hołd ofiarom obozu oddadzą przywódcy ponad 50 państw, jednak głównymi gośćmi będą byli więźniowie. Paweł Pawlica. To ostatnia okrągła rocznica wyzwolenia byłego niemieckiego obozu z tak liczną grupą byłych więźniów. Po raz kolejny obozowe bramy przekroczy ponad 50 ocalałych, aby dać świadectwo o tragedii tego miejsca. To byli więźniowie, którzy przyszli na świat w barakach bądź trafili za druty kolczaste jako dzieci. Tak dzień wyzwolenia zapamiętała Lidia Maksymowicz. Weszli żołnierze w innych już mundurach. Od nich dostaliśmy pajdę chleba z margaryną i kubek kawy z mlekiem. Swój udział w uroczystościach zapowiedziało 19 prezydentów, 11 premierów i szefów rządów, a także 14 monarchów i członków rodzin królewskich, mówi dyrektor Miejsca Pamięci Piotr Cywiński. Myślę, że będzie to jedno z największych takich międzynarodowych spotkań w historii Rzeczpospolitej Polski. W sumie to 1500 przedstawicieli delegacji z 53 krajów oraz 7 największych instytucji międzynarodowych. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Jak co roku punktem kulminacyjnym o 20 było światełko do nieba. Spektakularny pokaz można było oglądać m.in. na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Mieszkańcy stolicy mówili nam, że finał orkiestry to czas jednoczenia się w dobrej sprawie. Na pewno jest to cudowny wieczór, a dla mnie tak szczególnie wyjątkowy, ponieważ studiuję pielęgniarstwo. Też sama byłam pacjentem jako dziecko. Często korzystałam ze sprzętu Wielkiej Orkiestry. Ja w zasadzie się wychowałem tak naprawdę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Moi rodzice od zawsze wspierali, od małego też razem z rodzicami uczestniczyłem. Ważne, żeby wspomagać, żeby dzieciaki zdrowo rosły. Wielu osobom to pomogło i jakby, że fajnie jest, że wszyscy są razem i że widać ludzi uśmiechniętych, którzy chodzą z tymi serduszkami. Bo w wczorajszym finale na koncie fundacji jest ponad 178,5 miliona złotych. Dokładną kwotę poznamy za kilka tygodni. W tym roku orkiestra grała dla onkologii i hematologii dziecięcej. Szwedzkie władze zatrzymały statek podejrzewany o zerwanie kabla na Bałtyku. Chodzi o połączenie między Łotwą i Szwecją. To nie pierwszy taki przypadek. Szef litewskiej dyplomacji wzywa do przejrzenia zasad nawigacji po Bałtyku. Kamil Zalewski. Prokuratura w Sztokholmie poinformowała o wszczęciu śledztwa w związku z prawdopodobieństwem sabotażu, a także o zajęciu jednostki podejrzanej o uszkodzenie podmorskiego kabla. Media wskazują, że może chodzić o statek towarowy, który pływa pod banderą Malty. W piątek jednostka opuściła rosyjski port Ust-Ługa. Tymczasem litewski minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys uważa, że trzeba zmienić przepisy dotyczące statków z kotwicami. Jak napisał w portalu X, w ostatnim czasie doszło do zbyt wielu naruszeń infrastruktury krytycznej na Bałtyku, aby można je było uznać za wypadki. Flota cieni to nie tylko obchodzenie sankcji, to szerszy problem, który zagraża naszemu środowisku i infrastrukturze krytycznej, wskazuje szef litewskiej dyplomacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży trafią pod lupę sanepidu. Ferie rozpoczęli właśnie uczniowie z Podlasia oraz Warmii i Mazur. Na Półmetku są dzieci z 5 innych województw. Inspektorzy sprawdzą, czy dzieci mają zapewnione bezpieczeństwo, w jakich warunkach wypoczywają i jak są zakwaterowane. obejmiemy tymi kontrolami warunki sanitarno-higieniczne, czyli między innymi to, jak jest zagęszczenie uczestników, bo taki uczestnik bezpiecznego wypoczynku musi mieć zagwarantowane przynajmniej 2,5 metra kwadratowego na ten właśnie zdrowy i bezpieczny pobyt i też bieżącą czystość oczywiście w miejscach wypoczynku. Mówi zastępca głównego inspektora sanitarnego dr Izabela Kucharska. Jeśli warunki w miejscu wypoczynku budzą wątpliwości, rodzice mogą zgłosić to do powiatowej stacji sanepidu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. To był koncert Barcelony. Piłkarze Blaugrany zdemolowali w La Liga defensywę Walencji aż 7-1. Szóstego gola dla gospodarzy wbił wprowadzony na boisko po prawie godzinie gry Robert Lewandowski. W bramce Barcelony nieoczekiwanie zameldował się Wojciech Szczęsny. Po grubych numerach, jakie wyciął, mówiąc nie tylko sportowym żargonem, w Lidze Mistrzów wydawało się, że do składu wróci Iñaki Peña. Tymczasem bronił nasz golkiper i znów się przeliczył. Wyciął rywala, wybiegając do piłki. Sędzia wskazał 11 metr, anulował jednak karnego po wideoanalizie. Wcześniej Jules Koundé faulował jeden z zawodników gości. Uf, Szczęsnemu się upiekło, a trener Hansi Flick wychwalał po meczu podopiecznych. Zaczęliśmy bardzo skoncentrowani. To, że szybko zdobyliśmy bramki, też było dobre. Dla mnie to był perfekcyjny mecz. Także dlatego, że świetnie wypadli piłkarze, którzy ostatnio nie grali zbyt wiele. To było idealne spotkanie. Stwierdził Hansi Flick. Kontynuujemy dobre informacje dla kibiców Barcelony. Dwa gole dla kobiecej ekipy strzeliła Eva Pajor i pomogła rozbić 5-0 Real Madryt w Superpucharze Hiszpanii. A propos wyraźnych zwycięstw, to takie w finale Australian Open zanotował Jannik Sinner. Włoski dryblas z południowego Tyrolu 6-3, 7-6 i 6-3. W 2,5 godziny pokonał Rosjanina z niemieckim paszportem Saszę Zwieriewa i świętował trzecią tenisową wielkoszlemową wygraną. Nasi pancerniści tymczasem starczą, wracając z zawodów Pucharu Świata w Calgary w Kanadzie. Angelika Wójcik była druga, Damian Żurek trzeci, Marek Kania czwarty w sprincie na 500 metrów. Nasze panie, wspomniana Wójcik oraz Kaja Ziomek Nogal i Karolina Bosiek dorzuciły srebro w sprincie drużynowym. Panowie Żurek, Kania oraz Piotr Michalski wywalczyli brąz w tej samej konkurencji. Paweł Wącek z kolei zaliczył życiowy wynik w zawodach Pucharu Świata w skokach. Był czwarty w konkursie lotów narciarskich w Oberstdorfie. 15. lokatę zajął Aleksander Zniszczoł, 18. Piotr Żyła. Wygrał Słoweniec Domen Preutz. Pod siatką w Plus Lidze Panów wygrana Zaksy Kędzierzyn-Koźle 3-1 w Plus Lidze. W Tauron Lidze Pań Pałac w Bydgoszczy przegrał po tajbreku z BKS-em Bielsko-Biała. MKS też w 500 pokonał dla odmiany Sokół Mogilno. Wszystkich rywali w Radzie Monte Carlo za swoimi plecami zostawił niesamowity Sebastian Ogier. Ośmiokrotny mistrz świata w WRC wyprzedził Brytyjczyka Elfina Evansa oraz innego Francuza Adriana Formeau. I tu postawimy kropkę. Na sportowo słyszymy się w porannym ZD3 jeszcze za godzinę. Dziś pogoda na spacer, zdecydowanie. Na Podhalu i w Bieszczadach może być ledwo powyżej zera, ale poza tym od 5 stopni w Trójmieście do nawet kilkunastu miejscami na Dolnym Śląsku. Żeby nie było tylko wiosennie, to może popadać, szczególnie na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Wysoko w górach słabe opady deszczu ze śniegiem, a w górach także możliwy silny wiatr. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Prawie 9 po 8. Zapraszamy do Trójki. O czym od rana świergoczą ptaki w iście wiosennym stylu? Dwie dwójki i siedem trójek. Mamy tłumaczenie. Słońce takie piękne, słoninka wyjątkowo smaczna, a nasionka słonecznika rozpływają się w dziobkach. Jabłko na deser też wyśmienite. A może byśmy gdzieś polecieli, kochani, na spacer? To była rozmowa moich wróbli. One są nazywane mazurkami. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Staszek jakby lekko się rozchmurzył. Ale to jeszcze nie to. Proszę naszemu telefoniście Staszkowi Perzynie poprawiać humor, no choćby przekładając na nasze ptasie rozmowy. I jeśli zobaczę go uśmiechniętego dziś, to wyślę do bohatera trójkową koszulkę. Dwie dwójki i siedem trójek. Lenny Kravitz i Human w Trójce, ale czas na rozmowę o niewyborach za naszą wschodnią granicą. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji w drodze do Oświęcimia na obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Witam pana serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. 87,6% głosów zdobył, jak podają władze w Białorusi, Aleksandr Łukaszenka w wyborach prezydenckich. Będzie siódma kadencja? No, Łukaszenka sfałszował wybory. Oczywiście może być i siódme, i dziesiąte. Ja mogę tylko postawić pytanie, dlaczego nie 102%. Łukaszenka kłamie, fałszuje, Łukaszenka stworzył atmosferę strachu i terroru. To była operacja specjalna KGB, zatwierdzona osobiście przez Łukaszenkę, i on kolejny raz mianuje samego siebie na uzurpowane stanowisko prezydenta Białorusi. Prawie tysiąc osób protestowało w Warszawie przeciwko sfałszowaniu wyborów. Czy będą protesty w Białorusi? Nie, to jest nierealistyczny scenariusz. My nie nawołujemy Białorusinów protestować, bo tak naprawdę to będzie sytuacja, kiedy będziemy po prostu rzucać ludzi do więzień. Na Białorusi są tysiące więźniów politycznych, atmosfera strachu, terroru. Łukaszenka również zmienił ustawodawstwo, które daje prawo faktycznie armii, wojsku strzelać do ludzi i nie ponosić żadnej odpowiedzialności. Także mogą zastrzelić i nawet nie być ukarani. Ale na konferencji prasowej Łukaszenki słyszeliśmy groźby pod adresem rodzin tych osób, które protestują za granicą przeciwko sfałszowaniu wyborów. Tak, dziękuję serdecznie za to pytanie. Właśnie Łukaszenka skierował te groźby do uczestników akcji w Warszawie. Nawet polecił Komitetu Śledczemu Białorusi, żeby ustalił jak najwięcej tożsamości osób, którzy brali udział wczoraj w marszu w Warszawie i wszczęli sprawy karne przeciwko nam. I drugie, co powiedział już kolejny raz, że macie rodziny na Białorusi, jakby faktycznie mówi o tym, że będzie represjonować naszych najbliższych. Tak już było. W ubiegłym roku zostało wszczętych kilkaset spraw karnych po prostu za udział w wiecach w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Gdyni, w Berlinie. I oni przychodzili do naszych rodzin. Także Łukaszenka nawet nie obawia się, że siedzi przed nim prasa zagraniczna i mówi takie rzeczy. Ale jak długo to potrwa? Czy Łukaszenka będzie dożywotnio rządził Białorusią? Pani pyta pytanie o osoby, która jest optymistą. Cały czas walczę, nie przestajemy walkę, mam sporo tych, którzy są ze mną, jesteśmy razem z Cichanowską. Także my robimy wszystko, żeby zmiany nastąpiły jak najprędzej. Oczywiście sytuacja jest bardzo skomplikowana. Nam jest bardzo potrzebna solidarność. Solidarność nie tylko w słowach, a w czynach ze strony partnerów europejskich. Dla nas ważne jest na przykład, żeby Łukaszence został wydany nakaz aresztowania. Rząd Litwy zwrócił się z taką prośbą do Międzynarodowego Trybunału Karnego z takim wnioskiem i nawet wprost powiedział, że domagają się wydania nakazu aresztowania Łukaszenki. Póki co żaden kraj Unii Europejskiej nie poparł ten wniosek. Ja mam taki trudny temat. W jaki sposób nie tłumaczyć Białorusinom, o co walczymy, jeżeli kraje demokratyczne nawet wiedzą, że o tym, że bandyta jest przy władzy na Białorusi, popełnia tyle zbrodni każdego dnia, a kraje demokratyczne nie chcą nas wesprzeć w tak trudnej sytuacji. To ważne jest dla rozłomu elit, ale oczywiście strategia polega nie tylko na tym. To są wiele czynników, wsparcie prasy niezależnej, blogerów. Są potrzebne znaczące środki, żeby nie stracić umysły Białorusinów. Są potrzebne sankcje, zrównanie sankcji z Rosją, bo teraz Łukaszenka jest luką sankcyjną i zarabia na obejściu sankcji w interesach Rosji. Ale mieliśmy do czynienia właściwie z bezprecedensową akcją. Polski Senat przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie nieuczciwych wyborów w Białorusi jeszcze przed wyborami. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do nieuznawania Łukaszenki jako prezydenta Ukrainy. Nie brakowało panu reakcji nowej administracji Stanów Zjednoczonych? Pani ma rację i dziękuję serdecznie senatorom Rzeczypospolitej Polskiej, pani marszałek Kidawie Blońskiej za to, że przed wyborami, wiedząc jaka sytuacja jest na Białorusi, że jest atmosfera strachu, terroru, każdego dnia zatrzymania, Senat Polski przyjął tę uchwałę. I co więcej, Senat Polski uznał Radą Koordynacyjną wybraną w ubiegłym roku podczas wolnych wyborów. No niestety ona istnieje za granicą, za parlament w emigracji. Unia Europejska poparła nas. Parlament Europejski podjął uchwałę z propozycją, żeby wszystkie kraje Unii Europejskiej nie uznali Łukaszenki za prezydenta na Białorusi. No niestety, jak na dziś, na ten moment Stany Zjednoczone nie zareagowali. Poprzedni sekretarz stanu, pan Blinken, wydał oświadczenie w ostatnim dniu po swojego znajdowania się na stanowisku, ale wczoraj Łukaszenka zrobił taki, no taki gest, wyzwolił obywatelkę Stanów Zjednoczonych, o której nawet nie wiedzieliśmy, ale więźniczką polityczną, i jakby przez to spróbował zamknąć usta Stanom Zjednoczonym. Mamy nadzieję, że oczywiście to jest ważne, że człowiek jest na swobodzie, że ta kobieta jest na wolności, ale popatrzmy, tysiące więźniów białoruskich są w więzieniach, umierają. Ile zbrodni popełniono? Zamknięte wszystkie niezależne gazety, wszystkie partie opozycyjne zdegalizowane na Białorusi. 1800 organizacji pozarządowych zamknięte. 500 tysięcy Białorusinów wyrzucono z kraju, deportowano. I to są dane ONZ i Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone będą reagować na całą sytuację na Białorusi. No właśnie, polski dziennikarz Andrzej Poczobut ponad 1000 dni jest przetrzymywany w więzieniu. Czy jest szansa na to, że nastąpi jakaś odwilż, czy będzie dokręcenie śruby opozycji? Łukaszenka rozumie tylko język siły. I to, że w ostatnim czasie wyzwolił kilkanaście osób, to jest skutek właśnie mocnego nacisku ze strony Polski, polskiego rządu, jak również Unii Europejskiej, ale jednocześnie wsadził jeszcze więcej więźniów politycznych. Także teraz to wygląda raczej jako konwejer represji każdego dnia. I najważniejszym zadaniem dla nas jest zakończenie represji i później, ili jednocześnie, wyzwolenie więźniów politycznych. Andrzej Poczobut jest bohaterem dla nas, dla Polaków. To jest człowiek po prostu bardzo mocnej postawy. Pokazuje nam wszystkim przykład, że walka o wolność i demokrację jest wyższa od wszystkiego innego. No naprawdę to jest wspaniały człowiek. Nie znam jego osobiście, ale myślę, że wielu Polaków i Białorusinów mają jakby jego jako za wzór dla wszystkich. Pan też został skazany na 18 lat więzienia za działalność opozycyjną. Jak pan odebrał ten wyrok? Z kolei w Polsce dostaje pan Nagrodę Solidarności imienia Lecha Wałęsy w 2024 roku. Polacy znają, co to jest Solidarność. I wasze wsparcie, Solidarność jest bardzo ważne dla mnie i dla wszystkich Białorusinów. Oczywiście ta nagroda jest dla wszystkich nas. Bo może nawet ktoś nie rozumie, jeżeli słyszymy te słowa, nawet słowo poparcie, ale to jest ważne, kiedy osoby są skazywane, kiedy rodziny są podzielone, kiedy siedzą najbliżsi. Mój brat jest więźniem politycznym, kuzyn Anatolij Łatuszka. 6 osób z mojej rodziny są pod represjami. To jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Ja nawet nie jestem w stanie policzyć, ile mam jeszcze spraw karnych wszczętych przeciwko mnie. No na pewno wczoraj kolejną, w ubiegłym tygodniu jeszcze jedną. Także to może nawet 5-6 spraw karnych jest prowadzone przeciwko Niemnie. No niech Łukaszenka chociaż stół zainicjuje. No to nie zmieni mojej postawy. Będę walczył o wolność i demokrację. A dlaczego Łukaszenka przyspieszył te wybory? Bo termin na realizację wyborów to było do lipca. Dlaczego on przyspieszył wybory? To jest dobre pytanie. Odpowiem tak, że to było kilka czynników. Po pierwsze, chciał zorganizować wybory zimą, bo boję się lata. Po sierpniu 2020 roku dostał traumę psychiczną i obawia się protestów. Po drugie, chciał zrobić te wybory wtedy, kiedy są wybory, czy inauguracja prezydenta w Stanach Zjednoczonych, żeby cały czas świat patrzył na Stany Zjednoczone. Bo tak już było kiedyś w historii nowoczesnej Białorusi. Również powiem tak, że liczy na to, że będzie brał udział w rozmowach pokojowych w Ukrainie i chciał odzyskać swoją podmiotowość, żeby usiąść przy stole jako już wybrany prezydent. No, oczywiście nie został wybrany, mianował sam siebie na to stanowiska. I jeszcze czwarty czynnik. Jeżeli te rozmowy będą nieudane, to wtedy na pewno Putin kolejny raz będzie wykorzystywał Łukaszenka w stworzeniu zagrożeń dla Ukrainy, ewentualnie kolejnego etapu agresji. I on nie chciał, żeby w tym czasie odbywali się wybory na Białorusi, bo to skomplikowałoby jego renominację na stanowisko. Łukaszenka właściwie nie miał konkurenta, bo nie było żadnego opozycyjnego kandydata. Nie było kampanii, bo kampania trwała zaledwie 2 tygodnie. Z tego, co mówią eksperci, to w ogóle komisje nie liczą głosów, tylko te głosy są od razu fałszowane. Ale jednym z elementów tej narracji było, że Polska i Zachód chcą zaatakować Białoruś. Czy rzeczywiście Białorusini wierzą w to, że Polska, jeszcze tam Ukraina jest wymieniana, która jest uwikłana dzisiaj w wojnę z Rosją, chcą zaatakować Białoruś, że im zagrażają? Powiem tak i wiem, że w zdecydowanej większości Białorusini w to nie wierzą. Oczywiście tą narrację sprzedaje nie tylko Łukaszenka, ale na przykład pan Naryszkin, szef wywiadu rosyjskiego, władzy na Kremlu, że Polska chce zaatakować Białoruś, że chce część Ukrainy. Ale jeżeli każdego dnia z telewizji leci ta narracja, czytasz to w gazetach, słuchasz w radiu, no oczywiście część społeczeństwa zaczyna w to wierzyć. Dlaczego to robi Łukaszenka? Każdy dyktator chce mieć wrogów, czyli chce, ma wrogów. Wrogiem jest naród, z którym walczy. Wrogowie powinny być na granicach kraju. I Łukaszenka chce sprzedać Białorusinom. Popatrzcie, ja jestem taki mocny przywódca, że wszyscy obok są wrogami, chcą zaatakować nas, ale ja trzymam tą twierdzą w bezpieczeństwie. Jakby sprzedaję to, że to jest twierdza obłączona ze wszystkich stron. Ale on taki jest mocny, że nikomu nie udaje się zaatakować Białoruś. To taka głupia gra, ale on w tą grę gra i nie bez skutku, dlatego że część Białorusinów myśli, że no tak, dzięki Łukaszence nie ma wojny na Białorusi. A może dzięki samym Białorusinom, którzy byli przeciwko temu, żeby Łukaszenka wysłał armię na Białoruś. Że wojska nie chciała, bo były dane badania społeczne, nie chciała jechać na Ukrainę i umierać. I że Ukraina nie zaatakowała w odpowiedzi Białoruś. Może dzięki temu nie ma wojny na Białorusi, a nie dzięki temu, że Łukaszenka jest taki mądry. Rada Koordynacyjna, czyli Parlament na Emigracji, Białoruski Parlament na Emigracji, pojechał na zaproszenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy do Strasburga. Czego wy oczekujecie od Zachodu? Czego konkretnie, jaka pomoc jest potrzebna dzisiaj? Czy nie ma pan takiego wrażenia, że w związku z tym, że wszystkie oczy są zwrócone na Ukrainę, to białoruska opozycja jest trochę zapomniana dzisiaj? Mam wrażenie. Oczywiście fokus na Białorusi jest bardzo ważny. Te bezwybory oczywiście zwrócili uwagę na sytuację na Białorusi. Prasy, sporo jest wywiadów, komentarzy, ale ważne są czyny. Jutro też będę w Strasburgu, będę brał udział w składzie delegacji oficjalnej Rady Koordynacyjnej. Pierwszy raz w historii jako protoparlament w posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Oczywiście oczekujemy, że Rada Europy też uchwali dokument, którym nie uzna to, co się odbyło na Białorusi jako wybory. Ale na pewno uchwałami nie zmienimy sytuację na Białorusi. Zależy to od nas, od Białorusinów. Co oczekujemy od Zachodu? No po pierwsze, żeby Łukaszenka dostał nakaz aresztowania. To będzie mocny cios w niego osobiście i w elity. Elity będą rozumieli, że z nim perspektywy nie ma. Drugim elementem jest zwiększenie, powiem tak, niech Zachód kupi nam F-35. No, pani będzie zdziwiona, dlaczego tak mówię. Okej, nie kupicie nam F-35, to chociażby te środki, ile kosztuje ten F-35, skierujmy na informację, na blogerów, na niezależną prasę, żeby nie stworzono sytuacji, kiedy Białorusini będą patrzyli na Zachód jako na wrogów. Bo propaganda rosyjska inwestuje ogromne środki w społeczeństwo białoruskie, żeby zmienić nasze poglądy. Jest potrzebne wsparcie kultury narodowej, sankcje, ujednolicenie z Rosją. Także jest sporo czynników, które nie zostali jeszcze wykorzystane w walce z reżimem Łukaszenki. W

osoba zginęła, a 4 zostały ranne w wyniku przechodzącego od soboty przez Portugalię sztormu Herminia. Jak podają służby, fale oceaniczne mają nawet 10 metrów. Portugalska obrona cywilna informuje, że ofiarą huraganu jest mężczyzna, który utopił się przy jednej z plaż w gminie Povo de Varzim na północnym zachodzie kraju. W całej Portugalii nieprzejezdnych jest kilkadziesiąt dróg. W kilku miejscach doszło do osunięć ziemi. Pełny serwis Trójki o 9. Spojrzą dziś Państwo na termometr albo w prognozę w telefonie i jestem pewien, że chwilę później spojrzą Państwo w kalendarz, żeby się upewnić, że to nie miraż, że wciąż mamy styczeń. Nawet kilkanaście stopni miejscami na Dolnym Śląsku, na ogół od 5 do 10 stopni Celsjusza wczesnym popołudniem, będzie ciepło, ale dla otrzeźwienia trochę deszczu na Pomorzu, w Wielkopolsce i w górach. Wróbelki ćwierkają, że próbują Państwo dzielnie przekonać Staszka Perzynę do lepszego humoru, mimo wczesnego poniedziałkowego poranka w pracy. 2 dwójki i 7 trójek. Proszę Pana, słucham Trójki od zarania dziejów, mam 67 lat. Kocham Pana, Panie Stasiu, i całą Trójkę proszę się uśmiechnąć. Siła perswazji, ale skutku chyba na razie brak. Słuchamy dalej, Wróbli. Ćwir, tu Wróbelek, elenotowany melek. Jeśli redaktorze Staszku, ten kolega, co prowadzi program, po faszku przetrzymuje cię w złotej klatce i dlatego nie masz humoru, no to ma przećwierkane. O, czy to uśmiech? No jesteśmy chyba coraz bliżej. Jeśli telefonista Staszek wyjdzie dziś stąd w dobrym humorze, to odpowiedzialna za to osoba odbierze trójkową koszulkę. Ta umowa obowiązuje. Może uda się w czasie mniejszej gry? Zapraszam do zgłaszania się teraz. 2 dwójki i 7 trójek. Zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji, a na pewno wszyscy zakończymy mniejszą grę w dobrych humorach. Don't stop. Pan Łukasz zadzwonił na 2 2 7 3. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry, kłaniam się. Jak humor dzisiaj? Doskonale. Od samego rana? No rubelki świerkają. Pięknie jest. Ale pewnie byłby jeszcze lepszy, gdyby pan zmierzył się z kimś w mniejszej grze, prawda? Oczywiście, może jeszcze z 5 być przeciwników. A nie, wystarczy jeden. Zapraszamy do tego, by państwo się zgłaszali, by zmierzyć się z panem Łukaszem już za chwilę. Zapraszamy. Fontaine's DC w Trójce, jest 8:41, to gramy. Mniejsza gra. Z nami pan Łukasz z Piły, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Karol z Myszyńca, także właśnie wywołałem pana Karola jako pierwszego, ale pan Karol będzie odpowiadał jako drugi, bo kolejność już wylosowaliśmy. Panowie, zaczynamy? Zaczynamy. A z jakim nastawieniem? Bo pan Karol powiedział, że dla towarzystwa się zgłosił, żeby dobrze spędzić miło czas, a pan Łukasz? Ja dla wygrania piosenki, chociaż nie odbieram tego prawa panu Karolowi. Zobaczymy, jak to się zakończy. Panie Łukasz, jeśli mogę wtrącić, jeśli się uda, jeśli uda mi się wygrać, to takie słówko panu zadam na następny dzień, że myślę, że pan z tego łatwo nie wybrnie. Dobrze, ale czyli robimy wszystko, pokażę, żeby wygrał pan Łukasz, rozumiem. Tak jest. Panie Łukaszu, pierwsze pytanie. Wczoraj znów grała cała Polska Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbierała środki na onkologię i hematologię dziecięcą. Kwota deklarowana finału to ponad 178 milionów złotych. Wciąż trwa wiele licytacji, w tym ta trójkowa, do której zachęcamy. To będzie wyjątkowy wieczór przy Myśliwieckiej, który i w Trójce, która wspiera tegoroczne granie. Ale pytanie brzmi, który finał w Ośpu odbywał się wczoraj? Pan Łukasz. 33, wiadomo. Tak jest, oczywiście. Po raz 33 zagrała Wielka Orkiestra i to daje także punkt panu Łukaszowi. To teraz pan Karol. Panie Karolu, za nami oprócz 33 finału WOŚP-u także plebiscyt na najlepszą piosenkę z filmów o Jamesie Bondzie. W zeszłym tygodniu w porannej audycji wybierali państwo najpiękniejszą kompozycję. W piątek poznaliśmy wynik finału. No i który utwór został uznany przez państwa za najlepszy? Tina Turner. Tak, GoldenEye. Oczywiście, że tak. Tina Turner zwyciężyła w naszym plebiscycie. Zdobyła, mogę to powiedzieć nawet oficjalnie, 47% państwa głosów w finale. O, tak było. Najmniej, aha, około 14%. No. Pozostajemy... To mniej niż Łukaszenka. Zdecydowanie mniej niż Łukaszenka, ale tutaj nie było oszustw. Tu było wszystko transparentnie. Wracamy do pana Łukasza przy remisie 1-1. Panie Łukaszu, pozostajemy przy okazji przy kategorii muzyka. Proszę posłuchać. 22 lata temu wyemitowano pierwszy odcinek pewnego serialu, którego czołówce towarzyszy ta kompozycja. Powiedz mi proszę, gdzie jest to miejsce, gdzie jest ten lepszy świat? Który polski artysta śpiewał tę piosenkę? O, no nie jestem mistrzem polskich serialów. No przecież można poznać po głosie. No stawiałbym na pana Rynkowskiego, ale to taki strzał gdzieś tam. Nie, to strzał zupełnie gdzieś obok tarczy. Krzysztof Krawczyk, przecież to był Krzysztof Krawczyk. Nie ma punktu dla pana Łukasza, przepraszam, więc jest... szansa przed panem Karolem, by dziś w mniejszej grze zwyciężyć, panie Karolu. I kontynuujemy przy okazji pytania rocznicowe. Dziś okrągłe 95. urodziny obchodzi legenda polskiej motoryzacji. Trzykrotny mistrz Europy w rajdach, zwycięzca 148 rajdów. Wciąż aktywny, ale także autor książek, między innymi Szybkości Bezpiecznej. O kim mowa? I słuchałem nawet tego i nie byłem w stanie przyswoić tego nazwiska. Zapomniałem autentycznie. Ale słyszałem o tym rajdowcy dzisiaj właśnie w radiu u was, natomiast nie przyswoiłem. No. No to nie będzie punktu, ale ja państwu powiem. Sobiesław Zasada. To oczywiście Sobiesław Zasada, autor Szybkości Bezpiecznej, wciąż aktywny, mimo bardzo, bardzo późnego wieku. No dobrze, to mamy remis, będzie dogrywka, panowie. Kto pierwszy, ten lepszy. Teraz już... Nie zgłaszamy się do odpowiedzi, po prostu odpowiadamy na adrenalinie, tak jest. To będzie jeszcze jedno pytanie o postać na zasadach dogrywki, czyli kto pierwszy, ten lepszy i w zasadzie nie pytanie, tylko podaję opis i kto pierwszy rzuci odpowiednie nazwisko w tym przypadku, ten wygrywa. W 2023 roku została uznana przez tygodnik Time Człowiekiem Roku. Mimo działania w branży muzycznej może się kojarzyć ze sportem. Jej chłopak po raz trzeci z rzędu zagra w Super Bowl. A w zeszłym roku zagrała 3 koncerty na stadionie PGE Narodowym. Strzelałbym, że Taylor Swift. I to jest bardzo dobry strzał. Łukasz, oznaczający zwycięstwo pana Łukasza w dzisiejszej mniejszej grze. Ja tu mówię, panie Łukaszu. Pan Karol niestety nie będzie tutaj miał możliwości potraktowania mnie tym bardzo trudnym słowem. Jeszcze zaczaję się. Dobrze, czekam w takim razie, panie Karolu, i dziękuję za dziś. A pan Łukasz wybiera piosenkę na koniec poradnej audycji. No ja bym wybrał Dezertera, Kłamstwo to nowa prawda, tak żeby ludzie nie stali z założonymi rękami i wiedzieli, że cały czas coś trzeba robić i się przeciwstawiać. Gdyby nie ta piosenka, to coś innego Dezertera. Paweł Turski już przeszukuje bazę z tego, co widzę, i robi to bardzo szybko, jak na filmach ci ludzie przy komputerach tak klika w... stuka w klawiaturę, więc być może bardzo się uda. Radiowa piosenka, 2,5 minuty, także. O, no dobrze, to możemy jeszcze chwilę porozmawiać, mamy czas, ale w takim razie, panie Łukaszu, poproszę jeszcze o słowo na jutro. Słowo na jutro. Prestidigitator. Mhm. To poza anteną jeszcze pan mi to przeliteruje. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie.

Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end, hun. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. Not for long, my future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. Drodzy Państwo, zanim dezerter od pana Łukasza, jeszcze wyjaśnienie. Staszek Perzyna, oczywiście my razem z nim, Staszek, dziękuję za głosy wsparcia, ale jak powiedział, nie czuję gwarancji dobrego humoru, że niby no, wesoło się zrobiło, ale jak wyjdzie z pracy, to nie wiadomo, bo cały tydzień przed nami. Ja bym się jednak nie poddawał i proponuję tak. Spotkamy się jutro, pojutrze i jeszcze w czwartek i w piątek, a któregoś z tych dni na pewno jeszcze Staszek będzie na dyżurze telefonicznym i wtedy zrobimy taką masową akcję poprawy jego humoru, że już na pewno ktoś zakończy tę akcję z trójkową koszulką, która zostanie do tej osoby wysłana. No bo dzisiaj nie mamy zwycięzcy akurat w tej kategorii, ale wygrał mniejszą grę pan Łukasz, więc od niego piosenka. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko do piątku. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 raty 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.